Se coi a te. Ara, ott van pici, jó lesz. Jó lesz, Cici. Ara, super. Mondjátok, mert ott meg lesz a disznos. Halló? Nincsen. Na, de akkor menjen a ügyesítéket vagyónál. Mi? Meg itt vagyok, tehát itt a drága. Mi férsz ide? Ahogy a rabok faszába. Nem a rabok faszába vagyok itt. Hát mi van az itt? Hát nem lehet itt. Szia, tata! Hogy áll a buzán? Nagyon jó. Pari. Egy tenyérben nagyobb. A zsákbuzsitát ezt, mint tavasz. Valamit adtam magot, az kisebb, mi? Igen. Az originál mag. Az, amit adtál te magot, a zsákbuzs, az egy tenyérivel nagyobb. Az tavaly előtti volt. Az másfajta tavaly előtti, nem? Hát most már nem értem. Ami frissed adta, az kisebb lett. Ami az originál mag volt, az kisebb, mint a amaza fajta. Ja. Az más fajta tavaly nem tatta. Na mama, mit segítsek? Hogy segítsek? Hát jó, van akkor. Várjál, bent adtam a mi címet is. Kell a kulcs. Mindig elfelejtem. Jó, jó, jó. Mikor lesz orgonátok? Hát? Mikor lesz orgonát? Kiderült az út. Jó, az is meg lesz. Mit vagyok? Mondjátok, hogy mit kell rakni be. Ha majd mondjam a napasőt. Mondjátok. Gyalog, ne menjél már le, hogyha fölülték. Akkor gyere, mit kell művezni. Majd akkor mama megmondja, mit kell művezni. Mit kell művezni? Ezeket a hízik a testemre se. Tehát ez a... Mert itt a sárta, tizetőzni a tizet. Ó, születtem, mentem, vettem két tenyeret. Majd az így máma elmész a boltba. Hova főment ugye az az a gyógyot, amit szoktunk tenni 194 dinár lesz. Melyik az az a rózsaszín? A rózsaszín. Ahol felment. Na, fel. 194 dinár. Nagyon parés. Akkor felmesedik el. Lezárták a kicsike Gabit. Milyen kicsike Gabit? Ami itt van a fő utcán, a lenti, az ennyit van. A háznál mi van? Az is be van zárva. Azért becsukjuk az üzletet. Nem értem azt, hogy végre becsukják. Az van kírva. Hova? Azokat kell legyújtni. Tényleg. Olyan mindenek a szerencsét lesz. Azokat kell legyújtni, nem? Legyújtott sem most a fogyat. Ezeket a fiatal Tudom. Felvette. Azt kérdezik. Mindenki fűr a fel a fúrkát. Ha? Mi a fel a fúrkát? Hát ott voltak ezek a fúrkát. Azt a végén, azt a fűrdet, azt tudod, hova tér? Ott van a daráló, a sarkánál van az a hordó. Aha. Arra a izére. Még ezt is. Fel is sarkozni minden? Aha. Mindenki, azt hiszem, hogy emel. Az az be van törve, mama. Ez a pirossa ottan. Én azt hittem, hogy ez nem most történt, mert látszik. Jó, kis tárgyal. Látszik, hogy ez nem. Ez egy kis személy. Ez egy kis felségos. Thank you. hogy ennek van három zsák, ragyog a hajma elküldte. Hogyha ma izé, kés ragyogzott, akkor látom. Ez van csak, mert itt is tudok. Nem élet kellett. Kint is van az, amit régebben kihúztunk és hibiszkusztus, akkor nem lehet lesz a csupába. Na, ez a széket majd a végén, na adjad a kis port, majd elviszi szél. Micsoda, hogy nem lesz a széket? Ez a széket, mikor gyakorod a fordat, és a saroshoztam. Hogy legyen fent. Nem arról volt, hogy ennek három zsákra jól a hajmája van kőüte. Hát azt mondta, lehet, hogy eljött kenyérét. Gyerben, ilyen jó. Elbírtál volna vízbe lenni két nap, most ez elviszi a munkáját. Hova tegyen el? Milyen munkáját tettem már el? Két napot. Hova tegyen? Dudvarra! Én! Hát jó, hát. Nem mondom, hogy most már nem jött. Hát elveszi a munkádat. De rossz vagyok. Szerintem van valami. Egy hajlít ide. Most akkor bőncsénkben van, megocsózzátok, akkor minden... Megocsózzuk meg, nincs megocsó van. Most a követ és összeverjük a bennünk megocsózzátok. A nyomolyan az érik. Majd aztán fülvel nélkül ott jól. Csak ezt is összetörött, csöpögetni, mert mindjárt pedig minden szavaz. Nyomolyan az érik. Mi vagyok én nyavajás, mondjad már! Mi vagyok én nyavajás, érik. kulcsot, és megyek össze. Mondom, hogy ott vassza a csontban. Egy kulcs van mellett csak. Egy, nem tudom, lehet, hogy ott az egyik is kiszűzze. Én meg. Játék már üljünk be, és itt szokott írni. Java játék. Megyek most már. Gyere, ha itt a kokkata! Hol a poharam? Nem tudom, hol van. Ne. Meg van mama. A táskám, hogy mindent kiszedsz belőle. Elé van tacskuk. Kikutatott a táskáját? Én voltam. Hát akkor mondjam, hogy te voltál! Láttam szépen, na. Futóra a kúcsot kivettem. Hát de hogy mondj, mindent kiszedtál belőle előttem? Hát ő kutatott a táskámba. Mondanék, hogy azért kicsit, de fésülhetni néha haját most már. Igen, látod, mit csinál. Nem dörgíti, nem gondolod, hogy egy babakurával csináltad ember. Az előbb mindig semmi haja, nincs most még nézni, mekkora haja van már. Én nekem azért igazat meg volt a hajasra jobban tetszik, ha meg van a fésülködve. Mindig kicsit megkülne, hogy legyen alakja neki, nem? Alakja. Jó alakja. Valaki valami meg. Na, mit akartam mondani? Neked egy kocsos cukor van, csak? Köl, nincs is akkor. Köl, hát vadok. Ha van egy kocsos cukor. Hát de azt mondod, hogy... Ma. Vagy ez belőle, vagy. Nem, mert vadok, én neked vadottam. Azt ki kell kiadok azt. Eszik. Ha mindig ezt szoktam én tenni, hogy egyét nyugodtam. Én is úgy csináltam. Már akkor nem figyeltem, akkor ez. Akkor aztán visszamén. Akkor ráteszem. Megtem visszamén. Itt akár ráteszem neki szépen a... A kibányt majd öntök még. Ne, hogy valaki lejjessze. Nem öntjük. Nem. Nem szeresett azon. Jaj, de jó. Főztem, borsópaprikás főztem. Alma kompótot főztem. Ajjaj, ez az, amikor kebéd. Nem minek az, amikor kebéd. Csak az Attila. Milyen az, amikor? Hát minek kéne az, amikor? Mit mond az, amikor? Vissza kell vinnem, majd azt mondta, hogy menjek. Mondtam neki, visszaviszem az árvácskákat, mert ami nekem nem tetszik, mi a fasznak oldalon. Neki van kis cserét is kellünk. Jó, hát hetet kapta, háromat fizetsz. Na. Nem csak be nem tudják odakni. Bele akarja önteni. Bele akarja önteni, hát. Hát így nem bírom már. Ó, nem tudok ezzel van. Hát, mamának adja. Nem kérlek, nem csak én. Jaj, hát tata annyira nem szeresse ezt az árványt, hogy csak van. Én nem jutok. Várj, az a nyájz Milos is most már sumszkobot jövő ízesítve, annak nincsen színe. Azt kell most. Nincsen színe, csak olyan átlátszó, csak vagy hízesített. Egy kicsit követ már dobta. Hát. Ja, szóval. Szóval, hogy hát. Ez egy a mai zésre. Ott vannak a vigyed a kosarabot, szépen elbírod meg palántálunk. Meg a nagyot elkölödnek palántálni, most meg csak nem össze a hideg. Tudod, amit vettem a nagyot, belültetem egy nagy cserébe, akkor hadd fogjam én most már a kicsibe is. Hú! De most itt az üzleti szóltam. Mit hittem? Nem jó semmi. Nem jó szokott semmi. Hát nem tetszik neki. A csaj, azt a kicsit. Pedig éppen finom. Rossz. Ez a dal, nem tetszik. Hallod? Hallod. Te mindig kaptad az orvosságodat? Éppen. Most ez D. Kétfajta magot vitettem sárgaripába, az egyik kikált, a másik nem. Akkor most vittem egy sárgaripa magot, az vagy utána vitettem. Szerinted van... Mennyi veszed a magokat? 30. Úgy éneken van, amikor egy. De mennyi veszed? 30 év a körülött, miért 25 per? 26 év. Hol? 28 a patentból még 30 év. Én itt vettem a magot újba. Na? Csalmokat rád a... Mondd nekem egy rozinerám. Anyámnak a legelegettes. Hogy meg lesz, hogy hamar? Most akkor az a rozinenáig mindig árpát ütettek valahol, talán a Gulai úton, a Kivaj környékén volt nekik főjük. És mikor az árpát learadták, rögtön a sógor szántotta, és abba ütettek zöldséget szárgaim. És jó. Ősszel mire? Szedték a idét, olyan gyönyörű zöldségei és sárgalépái voltak, mindig állott a piacon. Csak azt kell el, hogy akkor másod volt az időjárás. Hát, esett az esőre. Összem szép lát, hogy nem volt keverted el a pillát. Nem tudom, van nektek szép látom? Van. Van ebben az a szép látom. Én meg mindjárt vettem, hogy nincs szép látom. Nem. Az nem olyan fajta. Hol van? Két fajta van. Na, Robin, itt hozzad be, mert nem értettem. Hozzad, mint Pepe Tégrán. Hol? Na. Hol van? Ahol az érted, ott van kint a... Ott van kint a papagájoknál, ami a... Ott van, mint mindig. Hatodik hónapban is lehet, hogy nem így is adhatatlan. El kell már itt letni a téglát is. Garnék, ha már tudsz elvizetik, az nagy hiba nekik kell. Kicsoda, Garnék. Előtt felvitte lépát a... Ott van. már szele húznak a kültetel fáradók, előtt kell épp át tűnni. Nem találod a céklát? Nem találom. Ott láttam! Gész, a céklát. Ja, itt van, láttam. Akkor jó beledolgoztak, nem? 28 szám. Majd elállít a szükség. Ugyanaz már, ugyanaz a fajta. Ő, baj. Tudom, hogy részt a más fajta. Ez nem az a fajta, abszolút. Nem, nem. Az is más, meg az is más. Te hol vetted? Ez tehát a... Ez is ilyen 30 meter, a másod 28-ig. Matemba is elég jó. Látom, én meg amott az újból megint a más. Ja, a más az is, is más. De ne a képeket nézzétek, hanem azt nézzék, hogy mi van, milyen fajta. De hát egyik képet így csinálják, a másikat meg tanulj. Beta. Vulkan, ez más. Egipacka, beta. Nem jön. Ennek a Bulgária. Bulgária, vélek. Más fajta. Na mindegy. Ez is más fajta. Jó, ha nem, akkor. Ez sem mi az? Két fajtát vettem én. Az a két fajta. De egy detorit, ami nem nyúl nagy, az a kis, kis kerek marad, amaz egy nagyobbra fajta, nagyobb fajtára nyilatkozom. Ez nem látom, hogy mit tettem. Mert a Bulgária, ez a nagy, nem? Ez egy csík. Nem, az ugyanaz, mint az enyém. Bért a bukvára. Na mindegy, nem tudom kiszedni. Tati! Majd tolok valahogy. Sok nem kő. Van. Úgyis megpróbáltam. Már akkor. Akkor nem kőtött. Jó van. Akkor ütesgettem. Egyébként lejegett még meg az alsó az neki. Nőtt javar. Meddig is áll el? 24-ig. Kéne, hogy elálljon. Nem kell még a dinnye? Nem, az anyja jó iskolája. Olyan mérges vagyok, már mit vettem? 20 éves dinnye magot ültettem. De nem, én rendeset, amit most vettem. Hát akkor megtárja, én csak 20-at gondoltam. Hát 83-ak. 83. A rock trajánja 83. 93. 2003. 2013. 2023. És ki kell tolni? Ez be vagy? Majd nem is fog. Mi? Nem is fog. De vagy nem fog. Nem tudom. Jó. Nézem majd lehet még. Ez mindegyik középkorai tolni. Melyik a konszasztály? Mert ja, majd legyek én is. Jó, hogy hát. Addig a csinál még a dolgba ide, akkor ezt már segíteni. Meg lesznek azok is. Még egy középkorai. Ami a magyar középkorai parta. Akkor aztán még a magyar középkorai. A közepesten, a